Ənva-ül kəlam, yeni bəhsdir, deyir, ənva-ül kəlam, kəlamın növləri. Qalə, qalə kimdir deyən? Acurrum. Və əqsəmuhu sələsətun. Kəlamın, əqsəmuhu damir qayıdır kəlama. Kəlamın, deyir, qismi üçdür. İsmun və fi'lun və hərfun cəə limə'nən. Deməli, deyir, qismi üçdür. İsim, fiil, hərf, hansı ki gəlib, hərf hansı ki gəlib, cəli mənə, məna üçün gəlib. Məna üçün gəlib nəyə görə deyir? Məna üçün gəlib ona görə deyir ki, rədd eləyir hecə hərflərinə. Çünki onların mənası yoxdur. Aydındır. Huruf, cəli mənə deyəndə mənası olan hərflər nəzərdə tutulur. Məsələn, hərfi cərlər, nasbədatları, və digərləri, bağlayıcılar, Azərbaycan dilindəki hərf o, üç nitq səsindən hansıdır? Köməkçi nitq səslərdir. Ərəb dilində nitq səsi üç dənədir. İsim, fiil, hərf. Azərbaycan dilində nitq səsi altı əsasdır, dörd də köməkçidir. Hərf həmin köməkçi nitq səslərdir. Aydındır. İsimə, ona görə də şərkün, Azərbaycan şərkünası isimə deyiblər ad qrupu. Çünki ərəb dilində bəs sual versəz ki, zərflik, say, əvəzlik, bəs hanı bunlar? Cavab odur ki, ərəblər zərfliyi, sayı, ismi, sifəti görüblər isimlər. Ona görə də ismi, məsələn, Ələsgər Məmmud deyir ki, ism ad qrupudur. Azərbaycan dilində tərcümə eləyəndə deyir ad qrupu. Çünki isim deyəndə bu Azərbaycan dilində o 6 əsas nitq səsindən 5-ini alır içinə. Bir də feildir, feil həmin Azərbaycan dilindəki feildir. Və əqulu əl-əlfazu ləti kənəl ərabu yəstəmilunəhə fi kəlamihim və nüqilət ileynə anhum fənəhnu nətəkəlləm bihə fi mühaviratinə və durusinə və nəqrəuhə fi kutubinə və nəktubu bihə ilə əhlinə və əstiqayinə lə yəxlu vahidun minhə ən yəkunə vahidən min thələthəti əşyəin əl-ismu vəl-fi'lu vəl-hərfu. Aydındır. Şəhs-i Emin deyir ki, Acurumun kasetində deyir ki, bəs dəlil nədir? Qurandan, sünnədən dəlilimiz varmı ki, üçdür bu hasara, yəni ki, bu məhdudiyyətə dəlil varmı? Deyir ki, Quran və sünnədə dəlil yoxdur. Dəlil nədir? Dəlil ərəb aliməndir. Şeyx Muhiddin necə deyir? Ərəblər deyir, istifadə ediblər bu sözləri. Alimlər axtarıblar bu sözləri və görüblər ki, hər hansı bir söz ərəb dilində istifadə olunan hər hansı bir söz ya isimdir, ya feildir, ya da hərfdir. Dördüncü bir nitq səsi, yəni dördüncü sözün o mənası yoxdur. Elə bir söz yoxdur ki, dördüncü bir nitq səsinə dəlat eləsin. Ya isimdir, ya hərfdir, ya da feildir. Üçündən biri olmalıdır. Aydındır. Və əməl ismu fil lügəti fəhüvə mədəllə alə musəmmən. İsimdir, lügətən nədir? Mədəllə alə musəmmən. Adlanan bir şeyə dəlalət edən. Adlanan bir şeyə. Yəni ki, nəyin ki adı var, ona isim deyirlər. Və fi istilahin nəhəviyyin kəlimətun dəllət alə mə'nən fi nəfsihə. O kəlməyə deyilir ki, özlüyündə məna daşıyır, mənaya dəlat edir. Və ləm təqtərin bizə məni. Təqtərin, yəni qoşulmuyub nəyinə? Zamanla. Zamanla əlaqəsi yoxdur onun. Zamanla əlaqəsi yoxdur. Deməli, birinci hissəsi tərifin, nəhçilərin tərifinin kəlimətun dəllət alə mənən fi nəfsihə tərəfi rəddi hərfə. Çünki hərf mənasını qeyrisində daşıyır. İkinci tərəf və ləm təqtərin bizə mən rəddi feylə. Aydındır. Tərif iki hissəli gətirdi. Hər bir hissəsi ilə digər o iki nitq səsindən özünün uzaqlığını göstərdi. Aydındır. Nəhu Muhammedun və Aliyun və Raculun və Cəməlun və nəhrun, və tuffahun, və leymunətun, və asan, fə kulli vahidin, من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. Aydındır. Zamanla heç bir əlaqələri olmadığına görə, özlərinin də sərbəst mənaları olduğuna görə nədir? İsm adlanırlar. Əmməl fi'lu. Fəhüvə fil lügəti əl-hədəthu. Hadisə baş verən bir hadisə. Və fəstəlahi nəhəviyyin kəlimətun dəllət alə mənən fi nəfsihə. Yenə də kəlimətun dəllət alə mənən fi nəfsihə cümləsi rəddi hərfə. Aydındır. Rəddi hərfə. Yəni, fiilin hərfdən fərqləndirən cəhətidir. وَاقْتَرَنَتْ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ Rəddi ismə. Aydındır, ismdən fərqlənən cəhəti də odur ki, fiil zamanla əlaqəsi var. Hə? Üç zamandan hər hansı biri ilə deyir, əlaqəsi var. اَلَّتِي هِيَ الْمَادِ وَالْحَال Bəzən deyirlər ki, əl-hadır, hal-hazır. وَالْمُسْتَقْبَل Və gələcək. Əl-madi keçmiş, Əl-həl, hal-hazırdakı, indiki Vəl-müstəqbəl gələcək Bu zamanlardır Nəhu kətəbə Fə innəhu kəlimət Dəllə Alə mə'nən Və huvə əl-kitəbə Mənası yazıdır Və həzəl mə'nə müqtərin Biz-zəmən əl-madi Keçmiş zamanla əlaqəsi var Bu kəlmənin Mənası var yazmaqdır və zamanla da əlaqəsi var ki, keçmiş zaman dəlat edir. Və nəhu yaqtubu fəinəhu dəllun alə mə'nin və huvə əl-kitəbətu eydən və həzəl mə'nə müqtərinun biz-zəmənil hadiri Hazırki zamanla, yəni hal-hazırki zamanla, indiki zamanla əlaqəsi var. Nəhu uqtub fəinəhu kəlimətun dəllətun alə mə'nə və huvə əl-kitəbətu eydən və həzəl mə'nə müqtərin بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم أيضاً ده ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر فهم ويفهم وافهم وصار والفعل على ثلاثة أنواع deməli deyir ki sonra fiil 3 növdür diqqətli olun həmişə təzə başlayan tələbələr bu məsələdə səhv edirlər. Feilin zamanı var, feilin növü var. Madi mudari əmr feilin zamanı deyil, feilin növüdür. Amma ki, madi, əl-həl və müstəqbəl feilin zamanlarıdır. Məsələn, soruşanda ki, feilin zamanı neçədir? Deyir ki, feilin zamanı 3-dür, madi mudari əmr. Xeyr, bunlar feilin növləridir. Zaman, madi, Əl-həl vəl-müstəqbəldir. İndiki, keçmiş indiki, gələcək. Aydındır, bu məsələ diqqət verin. Deyir ki, vəl-fi'lu alə thələtəti ənvayn, madin və mudari'un və əmrun. Əmr. Deməli, fəl-madi Mə dəllə alə hədəfin vəqa'a fiz zəməni əllədi qablə zəməni təqəllümi Madi nəyə deyilir? Mə dəllə alə hədəf O hadisəyə deyilir ki, yəni hadisəyə dəlalət edir, bildirir hadisəni Vəqa'a baş verib fiz zəmən O zamanda ki, əllədi qablə zəməni təqəllüm Danışıq zamandan qabaqdır Nəhu qətəbə Yazdı Mən yazdı dediyindən əvvəldə yazı bu Əvvəldə yazıbdır. Deməli, hadisə deyilən sözdən əvvəl baş verir. وَالْمُدَارِعُ مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ يَقَعُ فِي زَمَانِ تَكَلُّمِ اَوْ بَعْدَهُ Mudari nədir? مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ Yenə də hadisəyə dəlat edir. فِي زَمَان يَقَعُ baş verir. فِي زَمَان اَتَكَلُّم Danışıq zamanı. Məsələn, deyirəm, yazır, yaqtubu. Yazır. Yəni, mən dediyim vaxtı yazır, o da yazır. Hərəkət də baş verir. Əv bə'dəhu və yaxud da dediyimdən sonra baş verəcək hadisə. Mən deyirəm, yazır, o sonradan deyilən sözdən sonra yazacaq, hərəkət icra olunacaq. Azərbaycan şərqşünasları əl-mudariyə deyirlər qeyri-qəti zaman. Çünki mudari də təyin olunmur, hərəkət İndi baş verəcək, yoxdur gələcək zamanda. Ona görə deyilər qeyri-qəti zaman, qeyri-qəti növ. Şərhçi davam edir, deyir ki, وَالْأَمْرُ مَدَلَّ عَلَى حَدَثٍ يُطْلَبُ حُسُولَهُ بَعْدَ زَمَانِ التَّكَلُّمِ نَحْو اُقْتُب وَفْهَم وَخُرُج وَسْمَع Mə əmr nəyə deyilir? Əmr deyir ki, hadisəyə dəlalət edir, baş verən hadisəni bildirir. O hadisə də tələb olunur, yutləbu husuləhu, hadisənin baş verməsi, hasil olması tələb olunur bəndə zəmən etəkəllüm, danışıqdan sonra. Yəni, artıq desən ki, uxruc, çıx, yəni, hərəkət, çıxma deyiləndən sonra, söz deyiləndən sonra, yəni, tələffüs olandan sonra baş verəcək. Buna deyilər əmr. Aydındır. Əmr formasını həmçin demək olarmı ki, gələcək zaman? Yox, əmr forması formadır, növdür. Bəx, biz dedik. Növlə zamanın arasında fərq var. Gələcək zamandır. Əmr formadır, növdür. Feilin üç növ var, feilin üç zamanı var. Üç zaman keçmiş, indiki gələcək. Üç növ, madi, mudari, əmr. Aydındır. Və əmməl hərfu fəhüvə fil lügəti ət-tarafı. Deməli, hərf sözü lügətən tərəf mənasındadır. Və fəstiləhin nuhəti nuhət nəhzlərdir. Kəlimətun dəllət alə mənən fi qeyrihə o kəlmələrə deyilir ki, başqalarında, yəni qeyrilərində mənaya dəlalət edir. Nəhvə min fə inə hədəl laf kəlimətun dəllət alə mənən və huvə əl-ibtidəu və hədəl mənə la yətimmu لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. Deməli, min ön qoşması hərfdir. Dediyimiz kimi, Azərbaycan dilində köməkçi nitqisələri hərflərdir. Hamısı, dördü də. Min ön qoşmadır. Deməli, deyir ki, mənası var. Mənası da nədir? İbtidədir, başlanğıc bildirir. Və hədəl mənə və bu başlanğıc mənası lə yutimmu, tam olmur. Hətta tadammə, hətta qoşulsun ilə hədil kəliməti bu kəlməyə qeyrisi. Təqul, məsələn, deyirsən ki, zəhəbtu minəl beyti. Getdim minəl beyti. Yəni, sən getməyin evdən olduğunu bildirirsən, mindən yox. Lakin minin başlanğıc mənası, yəni gedişimin başlanğıcı evdən olub deyə mindən istifadə edirsən. Min öz mənasını verir nəyə? Beytə. Aydındır başlanğıc mənasını. Sonra müəllif, daha doğrusu şərhçi ismin, feilin və hərfin misallarını çəkir. Aydındır. Diqqət verməyə dəyər ki, hərfin məsəl üçün misalları çoxdur. Diqqət verməyə dəyər ki, hətta hərflərlə tanış olasan, çoxlu hərflər yazıb bura.